zabieram cię na nasze schody, ej młody. Zabieram cię na nasze schody, ej młody. Zabieram cię na nasze schody. Ej młody, zabieram cię na nasze schody, na erkę i loty, na browar i szkoły, tu fubu, trykoty i łyse głowy, to wszystko głupoty, a ja znowu o tym. Od soboty do soboty trwał tutaj meraż, raz na ciśnieniu, a raz super relaks, tam zabieram cię w moment. Wszystkie dobre mordki znów poza domem. Mieliśmy mniej ciuchów, butów zero pensji, a byliśmy lepsi, było mniej pretensji. Była tu też pasja, zero kalkulacji, i szedłem tam za nią, nawet jak nie miałem racji. Wakacji tu czas, to nieopisany czar, pod butami asfalt, topi letni żar. Idę ja, idzie ona, a widzę bar. Wtedy wszystko tutaj brzmiało jak dobry plan. Ej młody, zabieram cię na nasze schody, ej młody. Zabieram cię na nasze schody, ej młody. Zabieram cię na nasze schody. Ej młody, zabieram cię na nasze schody, na erkę i loty, na browar i szkoły, tu fubu, trykoty i łyse głowy, to wszystko głupoty, a ja znowu o tym. Ten beat zabiera nas nagle w ten czas, znowu si, znowu najważniejszy jest ten rap. Znowu ty, znowu ja, równe my, równe dwa. Chce się żyć, chce się pić, znów chce się śmiać. Nie dealer, a kolega, na każdej ośce zgraja. Nie policjanta, pies, ewentualnie to faja. Non stop spisywania, afery przeszukania. Po co tu stoicie, adres zamieszkania. Idzie Ania, idzie Maja i zbliża się noc. Dawaj ziom, jeszcze bro i zabijamy stąd. Dawaj, dawaj, a trasa dobrze jest znana. Fresh, Harlem, Harenda i Nara. Ej młody, zabieram cię na nasze schody, na erkę i loty, na browar i szkoły, tu fubu, trykoty i łyse głowy, to wszystko głupoty, a ja znowu o tym. Ej młody, zabieram cię na nasze schody, na erkę i loty, na browar i szkoły, tu fubu, trykoty i łyse głowy, to wszystko głupoty, a ja znowu o tym. Ej młody, zabieram cię na nasze schody, na erkę i loty, na browar i szkoły, tu fubu, trykoty i łyse głowy, to wszystko głupoty, a ja znowu o tym. Ej młody, zabieram cię na nasze schody, na erkę i loty, na browar i szkoły, tu fubu, trykoty i łyse głowy, to wszystko głupoty, a ja znowu o tym. Ej młody, zabieram cię na nasze schody, ej młody. Zabieram cię na nasze schody, ej młody. Zabieram cię na nasze schody. Ej młody, zabieram cię na nasze schody, ej młody. Zabieram cię na nasze schody, ej młody. Zabieram cię na nasze schody. Know what I mean?